na Toyotę Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd uznaje tą wypowiedź za całkowicie niedopuszczalną. Tak o wczorajszych słowach rzecznika Komisji Europejskiej o Trybunale Konstytucyjnym mówi wiceszef MSZ-u. W amerykańskim Miami kongres 60 milionów to spotkanie polonijnych liderów i biznesmenów. W górach śnieżnie, wiecznie i zimno. Goprowcy przypominają, żeby dobrze się przygotować przed wyjściem na szlaki. Niespełna pół godziny trwało spotkanie przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce, Marka Prawdy, w MSZ-cie. Został on wezwany w związku ze słowami rzecznika Komisji, Christiana Wiganda, który powiedział, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Przed siedzibą resortu jest Dorota Piotrowska. Powiedz, co po rozmowie mówili przedstawiciele resortu oraz reprezentant Unii Europejskiej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, przyjechał na wezwanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński tak tłumaczył powód tego wezwania. Sformułowania użyte wczoraj przez rzecznika są sprzeczne z samymi rekomendacjami, które sama Komisja Europejska kierowała wobec Polski. Naszym zdaniem jest to niedopuszczalne. Z tego względu właśnie zdecydowaliśmy się na ten krok, który jest krokiem rzeczywiście może nieużywanym bardzo często, ale jest krokiem normalnym w relacjach dyplomatycznych. W sytuacji, kiedy dwie strony stosunków międzynarodowych, stosunków wzajemnych, także w ramach Unii Europejskiej, mają sobie coś do powiedzenia, to na tego rodzaju kroki się decydują. Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, mówił po tym spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że rozmowa była rzeczowa, a konkrety będą podczas najbliższej wizyty wiceszefowej Komisji Europejskiej Wery Jourovej na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Wezwanie jest bardzo rzadko stosowaną formą dialogu dyplomatycznego, ale należy do repertuaru szczerych kontaktów. Natomiast sama rozmowa była rzeczowa i normalna, znamy się od dawna. Przed każdą wizytą należy unikać takich oświadczeń czy takich gestów, które tej wizycie mogą zaszkodzić. Myślę, że obie strony to dobrze rozumieją. Komisja Europejska wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o środki tymczasowe i zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej. Rzecznik Komisji mówił, że ma zastrzeżenia do jej funkcjonowania. Rząd w Warszawie odpowiada, że podejmowane decyzje są zgodne z prawem. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że rząd będzie kontynuował reformę sądownictwa. Relacjonowała Dorota Piotrowska. Biznesmeni, liderzy i dyplomaci spotkali się w Miami na kolejnym kongresie 60 milionów, czyli globalnym zjeździe Polonii. Na forum podkreślano, kongres służy budowaniu bliższych związków Polaków z krajem oraz promowaniu Polski jako kraju sukcesu gospodarczego. W Miami jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Uczestnicy kongresu 60 milionów dyskutowali o wizerunku Polski za granicą, możliwościach inwestowania i nowych polonijnych projektach biznesowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych. Beata Drzazga z firmy Betamed, która wspiera kongres od początku jego działalności, mówi, że obserwuje wzrost uznania dla Polski i Polaków. Dużo osób na szczęście spotkałam, które bardzo, bardzo kibicują Polsce i nie wiedzieli, że aż tak się rozwinęliśmy w tych ostatnich latach. Uczestnicy kongresu 60 milionów przyjechali do Miami z całego świata. Ewa Hussein z Australii, która prowadzi firmę pomagającą obcokrajowcom mającym polskie korzenie uzyskać polskie obywatelstwo, mówi, że Polska stała się modnym krajem. Do Polski się teraz jedzie, w Polsce się teraz pracuje, do Polski się wraca. To jest kraj dziadków, pradziadków. Wiele osób odkrywa swoje polskie korzenie i chce w Polsce być. Dziś uczestnicy kongresu 60 milionów wezmą udział w balu Polonaise, organizowanym po raz 48 w Miami przez działaczkę polonijną, szefową Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej Blankę Rosenstiel. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. Turyści planujący dzisiaj wyjście w góry powinni dobrze przygotować się do wędrówki. To dobra rada od goprowców. Niektóre szlaki są oblodzone, a śniegu, w zależności od miejsca, jest od 10 do 70 centymetrów. Na połoninach jest bardzo zimno i wieje silny wiatr, ostrzega Paweł Szopa, dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR. Powyżej górnej granicy lasu wiatr do 90 km na godzinę z południa, także przy tej temperaturze minus 9 stopni odczuwalna temperatura jest dużo, dużo niższa. No i tutaj apel do wychodzących w góry, aby zabezpieczyli się przed tą temperaturą i przed tym wiatrem, ponieważ w takich warunkach bardzo łatwo doznać odmrożeń twarzy. Śnieg jest twardy, zmrożony, zbity. Trzeba też mieć naładowany telefon komórkowy z aplikacją Ratunek, która ułatwia wezwanie pomocy. To był serwis Trójki.

Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 11. Open at the other restaurant. Drove to the movie, it was all sold out. So I said, baby, where to now? Line at the bar was just too damn long. That DJ wouldn't even play our song. You pulled your lips away from mine and said, come away with me, run away with me. Nowa piosenka Ryszarda, tak, to Richard Marx z płyty Limitless. Ten album ukazuje się 7 lutego. A to chyba na razie ulubiona moja piosenka, poza balladami oczywiście. Front Row Seat, i wygląda na to, że to także singiel. Richard Marx w bardzo gustownym garniturze na okładce. Tak to wyszło. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Sobota, troszkę mierzy w Warszawie. Myślę, że około 0 stopni, 2 pokazał mój samochód rano. No a stały słuchacz, pan Paweł, robi dzisiaj prawdziwą kwaśnicę po góralsku z żeberkiem. No i jak skończymy audycję, mamy zaproszenie. No ale tak, Elka robi tu dłużej, ja już też jestem umówiony. No dzisiaj nie, nie damy rady do Radomska, ale bardzo dziękujemy za zaproszenie. Co w naszej audycji, poza Richardem Marxem? Stałe rubryki sałatka włosko-francuska. W drugiej godzinie czekam na gościa. Nie, na razie nie będę mówił Państwu, kto to jest. Gość nagrał fantastyczną płytę i o tym porozmawiamy. Będą też stałe rubryki typu delikatesy. Co jeszcze? A no, Radio Kalifornia. Tak, dzisiaj Radio Kalifornia, bardzo, bardzo atrakcyjny, mam nadzieję. No i polecam Państwu jak zwykle naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Odnajdą Państwo wyniki wczorajszego notowania listy przebojów. Proszę pooglądać i zdecydować o głosowaniu na następne utwory. Tak, no, dużo ciekawego się działo wczoraj na liście, a listy od Państwa już też płyną. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. To tak, wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć, tak? To zaczekamy na Marientola i lecimy dalej. Jeszcze jeden list od pana Roberta, który napisał, że 23 stycznia 1993 roku na antenie pojawiła się Markomania po raz pierwszy. 27 lat minęło. Jak to jest możliwe? Pamiętam, że wtedy dostaliśmy ten czas po Radiomanie i Markomania trwała od 9 do 14. Był taki krótki czas, 5 godzin audycji. No i pan Robert zasugerował, że może w takim razie Outback w całości dzisiaj. Bardzo proszę. Don Gruzin, Outback, Oasis z płyty Raven, a gościnnie na saksofonie Eric Marienthal. Wydaje mi się, że to od pierwszego notowania Markomanii, od pierwszego wydania Markomanii, to jest nasza melodyjka przewodnia. I tak już zostało. Następna płyta już się kręci. Proszę posłuchać, głos pana na pewno rozpoznają Państwo od razu. So this misunderstanding, anyone can tell. She'll never leave it now. We know them both so well. There's a misunderstanding. What else? just a misunderstanding. Take it from me. Her heart is breaking, and he may as well come clean. He's only sin, all that stuff he doesn't mean. Most of it is crazy, for you know as well as me, she's only his, but a glimpse of sanity is just a misunderstanding. What else could it be? Just a misunderstanding. Take it from me. Heart is breaking, and he may as well come clean. He always sins, all that stuff he doesn't mean. Most of it is crazy, for you know as well as me. Glimpse of sanity, just a misunderstanding. Anyone can tell she'll never leave him now. We know them both so well. It's just a misunderstanding. What else could it be? Just a misunderstanding. Take it from me. Just a misunderstanding. What else could it be? Just a misunderstanding. Take it from me. There's nothing to see. What else could it be? Take it from me. No, a pan Tomek napisał, brzmi trochę jak Marcin Kedrzyński. Był pan blisko, ale to Gordon Haskell z nowej płyty The Cat Who Got The Cream. Bardzo ładnie pastelowo wydany album, 10 nowych piosenek Gordona, nagranych jeszcze w 2019 roku, ale wydanych w tym roku. To kolejna moja nowa płyta 2020. Gordon Haskell. Radio Kalifornia, zaczniemy sobie już teraz i to będzie Neil Diamond, który wczoraj miał urodziny. Summer's day, when I became a man at the hands of a girl almost twice my age. And she came to me just like the morning sun. And it wasn't so much her words as such as the way they were sung. It was the way they were sung. Your loving song. wet single night. Sweet Desiree, you made it right. Then came the 4th of June. On that sleepless night, well, I tossed and I turned while the thought of her burned up and down my mind. For she was there and gone without one regret. But she continues on like the words of a song I could not forget. I could not forget. Song. The time was right, the night was long. Remember Desiree, oh Desiree. And though somehow I knew I could only have you till the morning light. The night was long, the time was right. Do you remember Desiree? Desi Ray to oczywiście Neil Diamond, który miał wczoraj urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich urodzonych wczoraj i dziś. A kolejna kartka z kalendarza. 45 lat temu ta piosenka była na pierwszym miejscu w Ameryce. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, yeah, yeah, yeah, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Tak, to właśnie The Carpenters i Mr. Postman 45 lat temu, to 27 lat temu, mogę powiedzieć, że to prawie wczoraj. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobra wiadomość jest taka, że 28 lutego ukazuje się nowa płyta Jamesa Taylora. Zaraz potem będzie nosiła tytuł American Standard. 15 maja artysta rusza w trasę koncertową, a jego gościem będzie m.in. Jackson Browne. To dobra wiadomość, a nawet bardzo dobra, a my sięgamy po ostatni album Jamesa. '86 summers gone by, Bambino put a hex on the bean. We were living on a tear and a sigh, in the shadow of the Bronx machine. Man, you could feel it smolder, all down at an attitude. Then you get a little chip on your shoulder, say something that's downright rude. Oh, damn, them Yankees outspending everybody 2-1. Picking up on the cream of the crop, stealing everyone's favorite son. Angels of Fenway, hear our prayer. We have been chasing, we have been patient. Grandmama was a Fenway fan, even after Granddad died. I still remember her holding my hand, taking me along for the ride. She was born in 1918, last year that the Red Sox won. Back then when they sold the Bay, something that they never should have ever have done. Hey man, can I have another Coke? Here comes the hot dog man. Look at that, his bat just broke. Got to kill his hand. Riding home on the green line, watching the town go by. And I made another Red Sox fan till the day I died. That was back in 65. Doesn't seem like a long time ago. Grandmama keeping hope alive. Watch them win in 004. Oh my God, it was beyond belief. Down three, needing four in a row. Holding on by the skin of our teeth, like a hungry dog on a bone. Angels of Fenway, give them peace. They have been patient, Red Sox Nation. The whole world held its breath. People got down on their knees, ready for the sudden death. Praying to heaven for hell to breathe. Nana watched from a hospital bed. She was there till the end of the race. I couldn't hear the last word she said, but she was lying there with a smile on her face. Just a little smile on her face. Doesn't feel like a long time. Tak, to właśnie James Taylor z ostatniej płyty zatytułowanej Before This World. Myślałem sobie, że może 2-3 lata temu, a to już 5 lat temu, czas tak szybko płynie. Nowy album Jamesa 28 lutego, American Standard, a więc to będą nie jego piosenki, ale i tak się cieszymy. Zaraz potem też te koncerty. No właśnie, w Radiu Kalifornia. You put the smile back on my face. You brighten up the walls and corners of this musty place. You've woken up my weary face. My love's on all to matter from your magic. My love's on automatic. You're filling up my open heart. No doubt about it, you're a living, breathing work of art. A glimmer of hope in the dark. My love shone on tonight from your magic. Buszuję po internecie, to zawsze można coś fajnego znaleźć. I tak właśnie kilka dni temu znalazłem informację, że 1 maja ukazała się nowa płyta Julie Fordham. 1 maja roku ubiegłego. Płyta nosi tytuł Magic, piosenka tytułowa rzeczywiście magiczna. Julia Fordham. Bardzo, bardzo, bardzo tak. Gdzie jest zima? Okazuje się, że w Mieroszowie na przykład, rzeczywiście piękne zdjęcia, no i w Jakuszycach spadło 6 cm śniegu i leży, więc można się wybrać na trasy. Glenn Frey. Dream we moved away from here to a

love's a simple basic need, and we all need to know that. Kick your boots off, take a leap of faith, let's be on our way. Training, living out my life, it is quite right. I like you by my side. Please stay. Cztery lata temu płyta Leap of Faith, Timothy B. Schmidt, ta piosenka All Those Faces. I tak sobie pomyślałem ostatnio, sięgając po ostatni album zespołu The Eagles, że gdyby Vince Gill i Deacon Fry wystąpili jako Eagles, może jeszcze będzie nowa płyta? Kto wie. To na koniec Radia Kalifornia, niech panowie zaśpiewają jeden z ostatnich singli zespołu. No właśnie tak brzmi.